niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 marca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Stan w Polsce już nie epidemiczny, ale epidemii. Za chwilę relacja naszego reportera. Belgia zamyka granice. Przepisy sanitarne tu ostrzejsze niż w sąsiedniej Holandii. W serwisie też o dłuższym czasie odzyskiwania pieniędzy za odwołane loty. Rząd wprowadza w całym kraju stan epidemii. To oznacza większe narzędzia do walki z koronawirusem. Władze zdecydowały się również na wydłużenie okresu zamknięcia szkół do Wielkanocy. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy kancelarii premiera. Karolu, jakie są pierwsze decyzje władz w związku z wprowadzeniem stanu epidemii? Po pierwsze, zwiększona zostanie kara za złamanie kwarantanny z 5000 do 30 000 złotych. Premier poinformował też, że wprowadzone zostaną mechanizmy śledzenia tego, czy osoba skierowana na odizolowanie rzeczywiście jest w domu. Większa będzie również liczba przeprowadzanych testów na koronawirusa do 4000 dziennie. Mateusz Morawiecki podziękował za to, że dziś ogromna większość Polaków stosuje się do zaleceń służb. Mówił też, że liczy na to, że po Wielkanocy będzie możliwa zmiana sposobu funkcjonowania państwa. Te najbliższe 2-3 tygodnie do świąt muszą być tygodniami pełnej społecznej dyscypliny. W ten sposób chronimy jedni drugich i taka społeczna izolacja bardzo pomaga. Szef rządu przywołał też oceny banków, zgodnie z którymi w tym roku z powodu koronawirusa dojdzie do poważnej recesji w Stanach Zjednoczonych. Przed jej skutkami, jak mówił Mateusz Morawiecki, Polaków ma chronić przygotowywana specustawa. Polska i Europa stoją jednak przed trudnym rokiem, jeśli chodzi o gospodarkę, dodał szef rządu. Stan epidemii daje rządowi też możliwość regulowania cen niektórych produktów, by nadmiernie nie drożały. Mówił o tym minister zdrowia Łukasz Szumowski. Takie odgórne regulowanie cen produktów jest zawsze bardzo delikatną operacją. Myśmy w tej chwili zlecili analizy, dostaniemy je niezwłocznie i będziemy przymierzali się wtedy do publikacji takich cen regulowanych odgórnie. Wraz z dłuższym okresem zamknięcia szkół odpowiednio dłużej wypłacany będzie też zasiłek opiekuńczy dla rodziców. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piątkowski zaznaczył, że w tej chwili nie ma potrzeby zmiany kalendarza szkolnego oraz przekładania terminów matur i egzaminów ósmoklasisty. Przedstawiciele rządu poinformowali na konferencji prasowej, że bez zmian funkcjonować będą sklepy. Niezmieniony pozostaje również termin wyborów prezydenckich. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Do 4032 wzrosła we Włoszech liczba ofiar. W ciągu doby zmarło 627 osób, a w całym kraju wirusa ma ponad 37 tysięcy. Szef obrony cywilnej Angelo Borrelli powiedział, że nie ma jeszcze szczytu zachorowań, a wprowadzone środki przynoszą rezultaty. Granice zamyka Belgia. Złamanie zakazu wjazdu będzie karane grzywną do 4000 euro. Zakazane są w szczególności wycieczki turystyczne, powiedział szef belgijskiego MSW Peter de Krem. Na granicy zatrzymywane będą także osoby, które do Belgii przyjeżdżają na zakupy lub zatankować paliwo. W Belgii obowiązują ostrzejsze środki ostrożności w związku z koronawirusem niż w sąsiedniej Holandii. Władze w Brukseli obawiają się, że pozostawienie otwartej granicy osłabi ich działania w walce z koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz o zwrotach pieniędzy za odwołany lot. Kłopoty z wysłaniem wniosku mają klienci Ryanaira. Dostają SMS-y i maile z informacją, że loty są odwołane, co uprawnia ich do przebukowania biletu lub odzyskania pieniędzy, ale bez rezultatu. Joanna Sołtan z Europejskiego Centrum Konsumenckiego wyjaśnia, że skontaktowano się w tej sprawie z Irlandią. Ich zdaniem problemy nie są celowe. Mogą wynikać ze zbyt dużego obciążenia systemu informatycznego linii lotniczej. Mimo wszystko zalecamy zadbanie o dokumentację dowodową. Czyli jeżeli na stronie pojawi się problem, to zróbmy zdjęcie ekranu. Udokumentujmy błąd danego systemu. Jeżeli mimo zgłoszenia problemu nie odzyskamy naszych pieniędzy, warto się zwrócić o pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego, które pomaga w sprawach transgranicznych. Wysłanie wniosku trwa też dłużej w locie, mówi rzecznik przewoźnika Michał Czernicki. Prosimy o kontaktowanie się poprzez stronę lot.com. Jest tam także formularz kontaktowy, na który trzeba wypełnić właśnie, żeby uzyskać zwrot biletu lub przebukować bilet na inny termin. Rzeczywiście liczba osób, które dzwonią do nas, jest bardzo duża. Wniosek można spróbować złożyć za kilka dni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

tired of pretending. I know you're tortured below, but all the pleasure you bring for us, all whatever you sing for us, all the pleasure you bring for us, all whatever you sing for us. Eight tracks. Proszę, Bobby X, sławny w piosence Morrisseya. Bobby, don't you think they know? Morrissey i Thelma Houston w tym tygodniu. Nowość na miejscu 30. Druga z czterech. Na 29. I mam nadzieję, że to dokładnie nie zaznaczy, co myślę. Przedostatni, Mortas. Zaufam przedostatni. Pojutrze wrócić tu na jeden dzień, nie. stracę nic poza wszystkim. Za twoje szczęście na dobry sen wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Bez słów, by pojutrze wrócić tu. Na jeden dzień nie stracę nic poza wszystkim. Za twoje szczęście na dobry sen wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni raz. Szczęście na dobry sen wypiję trochę za dużo, wiem. Wyślę dobranoc przedostatni. Wyślę dobranoc przedostatni. Wyślę dobranoc przedostatni raz. To jest druga i nie przedostatnia nowość. Przedostatni Mortas w tym tygodniu na miejscu 29. Pozdrowienia dla dzielnych strażaków z OSP Wiejska z Jeleniej Góry. Dzięki za waszą pracę i poświęcenie. Specjalne pozdrowienia dla Karola i Michała. To od Marty. A to panowie Ozzy i Elton. I was unprepared for fame. Then everybody knew my name. No more lonely nights. It's all. Ordinary Man to Ozzy Osbourne, gościnnie Elton John. 9 tygodni na liście, 28 miejsce obronione. A to jest przedostatnia nowość. Na 27. Katrina, Kara Sierogucki. Z głowy wycieka mi chmura.

Kim jestem? Lipa Li w tym tygodniu na miejscu 26 z 25. Zamieniły się pozycjami, bo z 26 na 25 Sosnowski. Tak, to Sosnowski raz jeszcze, tym razem dalej na miejscu 25. I to jest ostatnia nowość. Na 24. miejscu. Wojownik z miłości. Bartosz Szymoniak. Wszystko, co widzisz, z miłości jest. Nie wszyscy ludzie kochają cię. Wybieraj, co dobre, odrzucaj, co złe. Przestrzegaj zasad, bądź silny i wiedz.

Panie, jestem w niebie, piszę na de tworzywo 51 tygodni na liście, dziś na 20. 19 Freddy. You had to kill the conversation. You always had the upper hand. Got caught in love and stepped in sinking sand. You had to go and ruin. Separate ways. I don't have all that far to go. God knows I've learned to play the lonely man. Like there's no tomorrow. Freddie Mercury, 26 tygodni na liście. To jest trzeci wynik w długości przebywania w zestawie. Dzisiaj na miejscu 19. Na 18 Alanis Morissette. Promise me for my eyes.

że się o to wściekniesz. Teraz tylko jeden stryk i zaraz będzie pięknie. Dziś na plaży pada śnieg, przyszły rok się kończy, a ty wyobraź sobie, że mogłeś być kimś gorszym. Artur Rojek, po raz pierwszy i nie ostatni dzisiaj, 10 tygodni na liście, 4 do góry na miejsce 16, Sportowe Życie. Dwa utwory wykonały skok 6 do góry i to jest pierwszy z nich, na 15 Tool. Recall, remember, we are, we are, we are.